pravo na ponos dok une svoju istinu. Što nemaš oči da vidiš ljubav što krasi moju sudbinu. Što nemaš oči da vidiš ljubav što krasi moju sudbinu. Bog ti srce dao nije, tebi suzo vječnosti. Ja bih svoje da pokidam, da na tebe ne misli. Hej, Bog ti srce dao nije, tebi suzo vječnosti. Ja bih svoje da pokidam, da na tebe ne misli. Čovjek pravo na ljubav, koga je ljubav ubila? Imaš li snage da priznaš sreću koju si sa mnom izgubila? Imaš li snage da priznaš sreću koju si sa mnom izgubila? Bog ti srce dao nije, tebi suzo vječnosti. Ja bih svoje da pokidam, da na tebe ne misli. Hej, Bog ti srce dao nije, tebi suzo vječnosti. Ja bih svoje da pokidam, da na tebe ne misli. Bog ti srce dao nije, tebi suzo vječnosti. Ja bih svoje da pokidam, da na tebe ne misli. Hej, Bog ti srce dao nije, tebi suzo vječnosti. Ja bih svoje da pokidam, da na tebe ne misli.